6 feet of cellophane. A można by rzec jeszcze więcej psychodeli, choć z drugiej strony tak czasami mam takie przemyślenia, że te wszystkie nazwy jednak w większości wymyślane są przez dziennikarzy muzycznych, którzy niestety nie wszyscy grają, także bardziej skupiają się właśnie na szufladkowaniu muzyki, a my słuchamy muzyki tej, która nam się podoba. Przed Państwem grupa Psychocukier i utwór Diamenty. Nie przychodzę tu, nie zostanę tu. Nie przychodzę dla wszystkich fanów, których zresztą jest bez liku na całym świecie, grupa Laibach w interpretacji utworu pod tytułem Warszawskie Dzieci. Nie złamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. From a youthful breast Tak, proszę Państwa, korzystając też i z możliwości zaprezentowania tego, co lubimy i co zawsze się sprawdza o poranku, grupa Rysy i utwór Starling. Thank you. dosyć od lat. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami kompletna nowość, jeszcze nie publikowana praktycznie chyba nigdzie w żadnym z polskich radii. Grupa Alampa i utwór Borderline Blue. The other side feels like what the oczywiście wszelkie refleksje związane z tymi rzeczami, które są całkowicie nowe, możecie Państwo przesyłać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już Janka i Sztosdab. I tak w trójkowej pobudce będziemy metodycznie podnosić ciśnienie. Grupa Sensor i Age of Panic. Check it out, check it out, check it out, check it out. crash. Stop running out flash like a blinding flash. Don't look away cause I'm already in there. I've been there, wherever you stand. I've been there longer than you care to remember. Buried deep inside you. Now you must step to accept all the past behind you. Pain, breathing pain and it's back again. Only the scars in your brain remain. So you look for a vent you can send to escape what's gone. And now I'm on and from the nipple to the needle to the bottle. And you're never satisfied. For these crimes you must be tried. You can't hide cause I am reality. Your birthright is a word of insanity. Disconnected legacy. And you will never see an end to the global savagery. Continuing to feed your desire for more. But deep down you know that you can never find what you're looking for's gone. And you can't fight back. And now your senses are under attack. So you act automatic. Return to the frantic nation of addicts. Reduced to the manic. False erratic. Solemn doped up slaves and servants of greed. Because you are born into the age of man. Into an age of panic, born. Into an age of panic. Into an age of panic, born. Into an age of panic. Into the age of panic, born. Into the age of panic. Into an age of panic. I następne potrójne espresso w trzecim programie, grupa Siku i cover grupy Manam pod tytułem Szare Miraże. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Uśmiechy, nie mów za dużo szary człowieku. Chodź jedna z piękniejszych piosenek, które powstały w XXI wieku, autorstwa grupy Steel Corners, a pod tytułem Black Lagoon. We'll be right back. tak powoli, proszę Państwa, zbliżając się do końca naszej trójkowo-pobudkowej audycji, może coś romantycznego, żeby ten dzień był piękniejszy. Oh Lover w wykonaniu grupy Royksopp. Our time.